դիպեցինք իր աշխատանքի վայրում, խմանված այգի Վերքի Պակ կացման ժառանգից։ Ամեն օր զգացվում էր հողագործի տակտիկալ ձեռքերի արդյունքը։ Բավական էր ներայացք հասկանալու համար, որ մենատնտեսը գործում սկզբով է կպել։ Ծնվել է 1960 թվականին Ակտիվանի շրջանի Խնապատ գյուղում։ Կարմիր դիպլոմով ավարտել է ստեփանակերտի ոչկական տեխնիկումը։ Ծառայել է խորհրդային բանակում, հետո մի քանի անգամ փորձել է ընդունվել Սանկտ Պետերբուրգի ռազմաբժշկական ինստիտուտ, սակայն մրցույթով չի անցել։ 28 տարի աշխատել է առողջապահական համակարգում, իսկ 1999 թվականից հողի հետ ընկերություն է անում մասնագիտության բուժակ ընդհանրիկը։ 99 թվականին ստարացիոս վերցրել է, չեմ առ այսօր, մոտ 15-16 տարի այդ հողագործությամբ ես զբաղվում, մասնագիտությամբ ես բուժակում, մոտ 28 տարով աշխատանքային ստաժ ունեմ, ու մինչև օրս էլ աշխատում, հոգեթմրաբանական դիսպանսերում, կարելի ասած հենց ոշվում էլ այդ մասնագիտությունը։ Արդեն հողի հարցը արդեն տա սոցիալական պայմաններից ելնելու, արդեն հողի դիտմալ ուսանողներ են տրել, իրականը պետական համալսարան ընդունվալ, ու ստիպած այդ պահներ արդեն ստիպալ, որ ես զբաղվում եմ հողագործությամբ։ Չէ, որ այսօր այդ գործը անում եմ, հիմնականում էլ այս նախնական ֆիզաներում Վանջարը ոստանային կուլտուրաներ, նախնականի, ու արդեն այս 5-6 տարի է մի մաս հողատարածքի Ատեն ռանագի է կինամ։ Համարը թե ագի մասը, օպշի ընդանուր տարասկև 3 հեկտար ալի, մի մասն էլ ատեն պենիտակ, արդեն տա ելնելով սաներ աշատանքից աշվ հոգնում ասել է, դա նարավոր չի հետքան։ Ուժս տղասկա, հիմնականը միտն է իմ, ուժս էլ է բանորական ուժա թա ինչա սաղի կինա։ Պաստորեն երևում է, որ դուք տիրապետում եք հողի գաղտնիքներին ու բարիվությամբ եք տիրապետում։ Բացի գաղտնիքներից, հիմնականում ես նույնիսկ մի մասնագիտությամ առումը, ով էր ես ասում, էլի ամենակարևորը խնամքն է, դա հիվանդելնի, դա բույսնի, ամենակարևորը, եւ խնամքի տակ կախված ամեն մի հաղթանակ։ Կատարվում է, այն լավ խնամքն է տարվում, սորվա իրանի, լիբույզի ես ակն տիրապետում եմ։ Եթե նույնիսկ ինումա ինչ-որ բարձություն է, պետք 4 տարես տարի արդեն նոր դեղարայքյամ, նոր հիվանդություն է եկյամ հողում, դա միատ որեմը իմ եղբոր տղան, ինչ եմ գյուղատն տեսալ, ամասնագետ էլի, բադալյան առամ, միատ զանգումում ու հարցեր լուծում էլի, դա ես ճիշտ նասեմ, ես այդ գործը չեմ հողագործի, ես նորիս եմ նշում, որ տա եկալա իմ պահը, որ սոցիալական պայմաններից ելնելում ես, ես ելալում առողջապահության բաժնի պետ ասկերերի շրջանում, այն չախը գումարը ցածրալալ, որիս մի օր Ղարամյան աշավիրի հերը, սուրիշապաներ, այդ պարի բարեկամական պենք էլի, ասմա ի՞նչ ես նստել տեղ, այդ դրոյի խոսքի նման, ի՞նչ եք նստել այդ նումը, առաջ կցեք էլի, ասմա ի՞նչ ես հողատարածքամ, ինքն ընդամենը այս տարածքներից դուալ, երկու տարվա ընթացքում ես սարավեղամ ուտսրալում, ու սոցիալական պայմաններից ելնելում, ու ուրիշ ոչ, ասես թե հողագործած բավալ չէ, իմ հարազատ, իմ մծամծերը, այն տանը ես տես ավ, չէ, հա նախնական ինչ լոբի տնայի պայմանները, բայց մասշտաբից չէ, ու կամաց-կամաց 2001 թվականին մի հատ արտաշատից մի հատ տղա կապստեր, երեխան Սարայի մաստեր, հիմնականում ես նրանից եմ սովորել, մի սեզոնում, ուրակ լավն էլ են, ու տենց էլ սա բնակլիմական պայմանները անկիր գիտի, անկիր։ 10 տոննայից ավել մենակ զորակին բիբարեմ տուել։ 10 տոննայից ավել, ալա մենակ էլի վերեն։ Դա զարմանքի տա քիշի։ Յուր ժամանակ մենք խոզը կան վեր չտուալ։ Գյուղի մենակ դի բիբարը։ Սեփ ահագին պոմիդորը ամեն ձևի արտարացրալ էլի, տարին ամեն ձևի արտարացրալ։ Դի տաներ աշատանկա գործ աշատանկ լիճիշն ասած քտանջան աշատանկա, բայց դե եթե նորմալ աշատանկ ստանամ, նորմալ խնամ, արդյունքը հասնում ասել է ճիշտ խոսենք էլի։ Մեր կուլտուրաչիլար դրանից արտարացնելու չի։ 10 տոննա բիբարի մեզ զորակին ուղարկում։ Ու մի քորս էլ զանգերակամ ձեր։ Այսուն պատճիշտը չբրծեն է զարա այդ 10 տոննա քաղաքի 10 հետ կամ զորակը սա քեյի է պրոբլեմ չի, արդեն թե Բախելի բնիվարանները դա պրոբլեմ չկալի։ Դեն թե Բերկելնի, դու Էժաննի։ Բավականին նրան այգիներ ենք տածում։ Ինչպես է իրացնում կոնկրետ նուրը։ Ну, հիմնականում Հայաստան Հանրապետությունից էլ դամտենց արվում ընտանում, հետո հիմնական էս այ իրեկտարյան մեր քաղաքի Ստեփան Գերդի տղեկն էլի դամ յորոնում տանում Երևան կամ արդեն տայուրած պրոբլեմն է։ Իրացման խնդիր չունի։ Չի, հնարավոր չի։ Իմ միակ պրոբլեմը, ես նորից եմ ասում, միակ պրոբլեմը та нахагаем харгажану арцтуала асаняк транспорте меча юрох таялайс хехтелис эле транспорте ойте ана та бас сксум беркери пене бомнамне артен артен вор автонка авто оре кан ер пере керес ханги зе гимнакан проблема етелал эсо эс проблем тасимчи Երևի առաջ անգամ էլ Գյուղբաժնի կողմից հողագործներին գումար են հատկացրել, անհատուկ գումար։ Հա, ուրեմն այն հողատարածներում հողագործը զբաղվում է օրինակ բիբար, բադրիջան, պոմիդոր, գեսոխ։ Յուրաքանչյուր հեկտարին 200,000 գումար են հատկացրել։ Այդ գումարից ես էլ եմ օգտվել։ Ու մի օրերից մի օր էստեղ համայնքի ղեկավարները ժողովալալ, դա արդեն այս ծորին իրպինը եկամուտի անպոպում ալալ, ասկերին զորակի գողապետերիլի է տիգանակերտում։ Ու երևի նախագան ասալիչ մի տարաս տարեք, որ ախել գումարա, ես տենցը մտա գումարա կում հատկացրալի, ես չկա ես եվի տարաս, յուրեք որ չկա, ոչակ վարճակազ մի ղեկավարը ներկայացրել, յուրեք տեսալ, ու առաջին պրոբլեմը իրենք հայտնել են այստեղ ամբողջ ազնագազմը կառավարության համարյա թե վարչապետը սաղն է ասում, նույնիսկ հետո ասում բանվոր չես օգտագործում, ասում չէ, ասում հնարավոր չի, ասում չի անեին բանվոր ստեղած, այստեղ է պոմիդորը, պոմիդորը ցուցտվեց նախաշարամ նայեք սաղնախարներին, հետո մտա Բիբարյանը Լևոն ձևի նոր մի խոսքած երիմի 10 անգամ շնորհակալություն ասես հալալնի քեզ, ու այն Բիբարյան առան քսել դեր կածա տեղից բարձրացավ, ասես ես հարած վեր չեմ գնա, ու տենցած սկզբից ես տրակտոր խոսքը տո ասես տրակտոր փոքր հողա տարածքում դի հայտի հալալի սա բաղապես սա ես կարի չմելի ապա ի՞նչ պրոբլեմ ասես ես միակ պրոբլեմը տրանսպորտ ճարտույի մարկան ասես որ հնարավոր է ավտոն քեզ զարայի բայց պիկապ ավտոլի ու տրանկ երիվի Վերես ես այդ անգամ ուազ միատացկացրես ու ասաց սեպտեմբերի 5-ին ավտոն ծառի տակ լինելու։ Սեպտեմբերի 5-ին կեսօրից հետո ավտոն ծառի տակ է եղել։ Աղայանը որպես Միքայել մոտիկին դեր, աղայանը ներկանումա Միքայելաստուն։ Ուտեղ տեսնումա, դա Միքայելն այդտեղ իլալա դեն աղբերքալա գափրիել դիգրան այդտեղ աջիրում գափրիելը ճուխաչունի դիգալի գուրբաչունի մանին մանի ճախարակա հենց մեր տանը տա գիրք տապա սոզ իրականությունը այդ գիրքը թավոք սերտի խանաբատ մեր հարևանի մյատ ուշիշելը նա աստաննարը տունում վարվալա I don't know.